خوشیم راتوریا وک هلی قوست و ویاخی بونو ناویان لخوایا ناچه تکلاو زردکان کسی چی درنده سروکایتی ویاخی بوانه دکر بناوی چانگ و نزانی و هجاری و خلچی وک هلی قوست بوا بوات ندی آوکان گوتبو تو بر پرسیار ته چی زور دکوی ته استول پیناو چسمان نی دار پروری و آشتی یا جوانا بس نیلی رماوی تو چه هی هزا چی کواتا تو داو تو واو چه منالت کشتوانیا بالی زاد سیرو سمار اگلو مدا لیت خوش نابم لدستم در ناتی Ah! ئێمەیان جێبێ لە خۆت پیانەوە مادومە کە عەبدوڕەحمان تۆ لە لایەک وەستە حەوزە من بە تەلاسە ڕیان لەگەڵ دەکەم یا برا رامەکە بیاکوزە بیاکوزێن سەرەتادا عەبدوڕەحمان سڵی کردەوە لەوەی سەرۆکایەتی خۆبەخت کەرام بکات لە دژی چەتە کڵاوزەردەکان لەبەرەوەی نەیدەویست دایکی بەتەنها بەجێ بهێڵێ بەڵام هەڵوێستی دایکە ئازاکەی و خۆشەویستی بۆ وڵاتەکەی و موسڵمانان هانیاندا بۆ ئەم کارە گرنگە من جگە لە گەنجێکی ئاسایی چی تر نیم بۆچی ئەم قسانە دەکەیت دایکە ئەمە چییە عەبدوڕەحمان بەم زۆرە دایکی شمشێری باوک و باپیرانی دای عەبدوڕەحمان بۆ ئەوەی شەڕی پێ بکات ئێمە لە خێزانێکی ڕەسەنین باپیرە سواچاک بووە هەروەها باوشیشر عەبدوڕەحمان ئەوە دەڵێی چی دایکە سەکانی دایکی هەستی ئازایەتی و مەردایەتی لە دڵی عەبدوڕەحماندا دەبزوان هەموو خەڵکی لێرە کوڕەکەم بە هیوای دادپەروەری و ئاشتی و چاوەڕوانی سواچاکێشی ڕەوشبەرزی ئازان تاک و ئەو ئامانجیان بێنەتە دی بە هەموو متمانایەکەوە دەڵێم ئێوە ئەگەر لەسەر چاکەکاری یارمەتیەکی بدەن ئەوا دادپەروەری دەسەست بێن ئەو کاتە ئاشتی و خۆشەویستی نێوان مرۆڤەکان دروست دەبێت ئێستا کاتی گفتوگۆی پیاوانە بەڵێ من ڕێز لە کارزانیت و ڕێز لە ڕێگای بیرکردنەوە دەگرم دایەژێ عەبدوڕەحمان هەرگیز دڵ مەبە لە من کوڕەکەم من لەگەڵ نوردا ژیان بەسەر دەبم بڕۆ بەرگری لە بیر و باوەرەکەت بکە بە دوای ڕێگای باوک و باپیران بکەوە بەسەر دوژمنەکاندا زار بە کوڕەکەم خێرا کوڕم بەلێ بکە عەبدوڕەحمان بە قسەکانی دایکی زۆر دڵخۆش بوو بە زۆرێک کەسی بە خۆشەویستیەکی زۆر کرد بۆ وڵاتەکەی بەڵام هەرچی سەرشانی بۆ نیشتمانەکەی لە نێو دەروویندا وای لێکرد خۆشەویستی و بەهای بەرز بکاتەوە لەم ڕێگایەدا تێ بکۆشێ ئێمەی سێبرا سوێن بەخوای گەورە دەخۆین کاردم وەفادار بین لەگەڵ یەکتری بەسەر خراپەکارانی سەزاڵ بین لە هەموو شوێنێکدا بەم زۆرە کڵاوەکان بەرز بوونەوە بۆ داستانە پاڵەوانیەکانی سێ پاڵەوانەکە ئەوانەی بڕیاریاندا بە سەر خراپەکاراندا زاڵ بن ئەوە دەڵێ چی ئەی گەمژە من تاگم جێگری سەرکردم دەبێت دەبت بشێنم بۆ تاتە زەنجیەکەم بۆ سوپای خۆبەخەتکەران بە سەرۆکایەتی سەرکردا عەبدوڕەحمان لە دژی 10000 سەرباز بوو لە چەتە کڵاوزەردەکان سەرکەوتنی یەکەم بووە یاوەری عەبدوڕەحمان و هاوڕەکانی سوپای خۆبەخەتکەران بە سەرۆکایەتی عەبدوڕەحمان لە یەکەم شەڕدا سەرکەوتن بەم زۆرە بەردەوام بوو لە تێکۆشانیان بەرەو ڕزگارکردنی خەڵکی هەنگاویانە لە دژی چەتە کڵاوزەردەکان بەبێ ئەوەی بشوو بدەن بەم زۆرە عەبدوڕەحمان بە سەرکردەیەکی سەرکەوتوو لە قەڵەمدرا بەم شێوەیە خراپەکاری چەتە کڵاوزەردەکان کۆتایی پێهات و ناوی عەبدوڕەحمان لە هەموو وڵاتدا دەنگی دایەوە ئێستا ئاگرەکانیان بۆ باوژن بەم زۆرە عەبدوڕەحمان نەیدەزانی دەبێتە ئەو پیاوەی کەوا خەڵک پێویستیانە ببێتە سەرۆکی وڵات و ئاشتی و دادوەریان بۆ بچەسبێنێت دای وەرە دەرەوە پێویستە خۆتان بدەتە سۆ بدەنەوەی ترس نۆشینە لە جێی خۆت بوەستە کورە کەمێک ئارام بگرە حیکمەت ناوی خۆت ئاشکرا بکە ئەی سوارچاک لە سەرکردە چۆچۆم هاتوم بۆ سەرکردن لە دژی یەخی بوان سەرکردە چۆچۆ ئێمە خۆشحاڵین کە بە جەنابت گەیشتووین من ناوم عەبدوڕەحمانە و سەرکردەی سوپای خۆبەخەتکەرانم لە دژی دوژمنانە خۆشحاڵم کەواتە تۆ عەبدوڕەحمان ناوت لە دەمی هەموو کەسێکدا دەبیسترێ پێویستە کەمێک یارمەتیدەری یەکتر بین لە دژی پیاوانی کڵاوزەرد ئەوانەی دەیانەوێت وڵات وێران بکەن و زەوتی بکەن و ئاژاو بەرپا بکەن کۆتاییدا چۆچۆی تەمەحکار پێگەیشت لەگەڵ عەبدوڕەحمان ئەو عەبدوڕەحمانەی لە پێناو چاکە و خێر و خۆشی موسڵمانان دا کار دەکات من تۆ بەسەر ئەو پیاوە دڕندانەدا زاڵ دەبین بەڵام خراپە کۆتایی نایە هیوای سەرکەوتنت بۆ دەخوازم عەبدوڕەحمان پیرۆزبایشی لێ دەکەم لەسەر ئەو وازایەتیە جارێکی تر پێک دەگەینەوە بەنیازی دیدار دوای 5 سال تیپر بوم بسر او بروارا امپراتور وفاتی کرد بزرگ مردنکی بو هوی روخانی امپراتوری تکی دسواشا که لگل سر کرده هوشینی برای شازاده کوتن ململانه چی تندو تیش با مبستی کرسی ده سلاحات گتن دست لدوای مردنی امپراتور با چی شازاده دو اقی داشی امپراتوریت کشت چی؟ برگارم داولی طولی امکارا با کشنی سزادم هوچن امادم بولا سزادانی بیا کشن دی من کشن چی بلند زیلو زیده کام کشتنی سرکده هاچن بو های تو ربونی شاو لو کاته دا چوچو هولی داده صلاتی خوی بسر اولاد دا بسپینه بسو درگتن لو پرتوازیه بلام او کاتهش تا هرز کاره نبیرده کرده و نیده زنی چون برانبر بپیاوان بوستی بدوهای دا سوار چاکر هم دارن همی هم بکش ببزیانه بلام سرکده تانک شو بیستر بود بزارک دستی گر بسر پایتخت تو شازده فریو دا بفیل یوی اولاد پارزی بلان پلانی دارش بود از بسر ولاد آبگرند بسود ورگرتن لو خلا لباره ای سر کرده پای تخت لویران کاری رضا کرد بوی ایمه پشت پیده بسین و مطمئنت پیده کین توش بیبش من مکه لیره بدو آن تو پیوانید و فرمان روایتی نیا بیانی کور لسر تخت داده بسین و لزیگای و هیزی داده مسرینی سر کرده یان تا که پیاو بو که لبرو روی تانگ شو دا وستا حالا ایچی گورت که لبران برم ای سر کرده وی سر پل دادم زبو و تانک شو خوی رزگرم که لدستیان از بی سوری و دیاری بخشی به پیاری بولاین لوبو داوی لیکر سر کرده که خوی بکشید هنسه پیره کتیره هنسه سیروی داوی لوبو لیره بدو و پیوانی من کتایی پیهاد های پیره میر دت کشم نه وامه که کروکم بوسی واد کرد لوبو لوبو بولای تانک شو رویش تو دیار یکشی با برد که اویش سری یعنی سر کرده بو که زور باش بو بوی لمنالی و پرورده کرد بو ایتر لو روش و کز نیویره لبرو روی تانک شو دا بوسته بو زورا کار دغندکانی بسر همو لارده دریش بو و ظلم و زور داری لنیو خلچی دا بلا بو لو کاتش دا سیبرا پالوانک زور دل با آزار بون با هوی او ناخوشی ویران کاری و مردنی لهمشونک روی داوا بلام سوسو ساوروانی هلی چی دکر با کشنی تانک شو با اوی زیگای او بگریتا ولد سلام گتن دست بودیشم شیرت برس کدوتا سوسو لدوای را کرنی سوسو تانک شو فرمانی کرد که دست جیری بکن و هر کسی چیش دست جیری بکن لبرانبر او دا بخشی چی ساگورده گرید بلام سوسو دوباره در باز بود ناهی چوچوی آزاد کرد دوائی اوی واگو مانی بوچو که چوچو پالوانشی درسوزا دوائی اما چوچو پیامیشی بوم سرکدکان نار باوی که هم سرکدکان لجن نمشانی هیزی طولو کو ببنوا زبو اوی چوچو ارشبکات سر پایت خد دبوائی قلای پلینگکان و قلای هجدی آشینی بگردتای بمزوره سانشیان بریاری دا که سرکدکاتی زنجی خوی بگردتا استو جگری تانک شو کجراو سربازکانی برو نو قلاک را یکن بلام یارمتی کم با پای تخل للای و سپای طولا و بران بجارک سربازکن لبرسانا پچیان کوتو سوچوش تما حکار یکانی هل زیاد بونده بود بای سانشیان شکستینه لدوائی وی نیتوانی قلای پلینگ کام بگرید اوگه در بین سرکده هوای ارشکده سربان به هوی ازایت حمزه و سپای طوله بسر سپای هواده زال بونو حالیان برین بو قلای هشدی هایشی لوانه تو سرکرده هوا بید بلام من حمزم فرم و شرم لگه ده تو دفعه برای روم بی توا فکنینم ده شرکره چی چاچی حمزه توانی سری هوا للاش رو زیاب کرده و سلمانی که پالوانی چی بیزه براستی بایدم نخوش رو زیدم دویا های ترس لوگ ده ترسی وره رابکا وره خوی سرکرده عبدالرحمن و هاو رکانی سپای تانک شوش کسی هینا لترسی هزا پولاینه که عبدالرحمن و سپاکی پاشان پای تختی گواست و بوناوچه یک پیده گوتراتی رشکان که تک چوچو به حالاتنی تانک شوی زانی بخوب سپاکی بشوینی کوتن ببی یارمتی هیچ کسی آقا دربن، دی! من زوره لو با سپای چوچوی تیک و پیک شکندو پاشان چوچو هم شکسته پوستوا با حولی اوی طولب کاتوا سویندی خوار که تاک آمان دی سرکوتنی نسو گره من زوره هند اگنا همواری حتا پیش چوچو او چوچوی حولی ددا بگاتا سلا پاپای سرکوتی تماحی کسایتی خوی ببی اوی سودی با کسانی تر هبیر ده سلات دارتی تانکشو گوازرای و با پایتختی نوی زور رونیش بو کوا تانکشو آماده بو با نانوی همو زور آجا و نهمواری اک دبی به هوی تو بب ما به اسری سر کرده لوبو زور دل خوش بو با اسبی سور به هوی و همیشه لپال تانک شده بو سر کرده کن لهم لیا کوکو بونه تو بود جایتی کرنی تو گورم بیشتر کمی بوسی رگاه تا بیر کردنیان به هوی لوبو لتک مولا کز ناتر سبلم رو بدواوا گورم باشتین چه اسری بو محالا کشتنی همو سر کرده کن تکار رم بده بر یاری شر بدم ندر جیان وابکا من وای دوینم با اما باشتر دوید اگر چاک بی لگل یانده ده دوی لگل یان باش بی بله لوبا من وای دوینم اما ساکتین سرسری بید با اوی لیمان یاخی نبن اما نزانین که ها پیمانان کوبونه توا دوی اوی پایتخت من گواسو توا وقتی استاش باش نیشد اوی چاک بی لگل یانده باشم پیدی یانده دین گورم سربازو کانیز بای کانگ سنده نپاله اما بیر کرده ویچ خراب نیا ایس سر کرده تر هن سوستا کشی آزا هی نای عبدالرحمن اکا اقسان زور بساشی معاملی لگل دکرد وابزانم پیستر بم لاو گیستم بلام لاویشی بچو که رانه هاتوا نخیر گولم عبدالرحمن سوستا کشی آسایی نیا او حمزه و حکمتی لگل دایا که حاجی لشتر ناتسن براستی سوستا کشی بیزن مادام لوبو آبله دبی سوستا کشی آزا بن لیگو شتیگ بده بم عبدالرحمن او داوی لیب که یارمتی مان بداد لاله گولم حمزة حكمت بخير يا عبد الرحمن قلت ما بدست ابو حزم كل كم يقرا هنا بحكمتكم ترى هنا في ذكي بلكم مرة هنا بدكم حمزة بيمان بلا يبوتي امر سك ذكا سان داوي كدو نو نري تش امبراطور لا پایتخت واتوا داوي لي كردوين لقلت ان شو صلح بكين ذا سر كذا كان سان بم كار راضي بوا راضي ما با لو انا او كيلاني چندرست بي امیان پچه کوتو لشار کردن لوانی عملت ساکه ایمه دابید شتیج سیره او از ایک والد جی تاکسو داوستامو شرد یکل پیلاو لنابنی تاکسو امرو بسولح کردن رازیه لگا تاکسو براسی افکار دیگه سر سرمانه او او رینه سیو امن به حکمت ایستا هیچ سر کرده اگ ناتوانه تیرش بره تا سر تانک شو شکستی پیبینه بایه مش روایه بتوانی نانی تنها 5000 سر باز بدهید گره والای خوندش راستا ایز رگه چاره ایش فرمان نیا بفرمان امپراتور پلی سر کرده ناوچه ناوراسم پیدا درید ای؟ پلی سر کرده ناوچه اما اوالش خوشه بلام در بینم سرقالی عبد الرحمن ها؟ در پیملی لن چی بوا؟ بو کار اگ نبید تو بم پلی رازی نبید بله حکمت، هنگاوی چی نویه ها؟ اما ریگا خوشکره با بدیهنانی آمان جکان من لداد پروری و آشتی و چاک خوازی اما جوه ناگیند من بخراپ کاری تانک شو رازی مکارکه کتایی دید بله، هیز دوار روشه چی بونیه او بنده مال و سامان و آرز و تایبه تکانی خویدی هر واد سو چوش گاوی چی ترسناک با گلکه چون که خوب پرسته سکانی عبد الرحمن راز بون سوسو لبشوین کوتنی سپای تانک شو شکستی هنو لیچگ لزنگ کان رو بروی مردن بووا بلان پاش او گرای او بو نوچه ایشی تر بووی هولکانی دست پیوکاتو لپیناوی گرانوی هیزکی بردوان بو لکو کرنوی سرباز بووی او جاریان سر کوتن بدست بیند نزیکی 10000 سرباز لسپای تانک شو هاتون تر ریزی سپا کمان سوسو او کاتی دستم بر سر کردند که سلام رابردو امت صنین هزار بودی. پدر لپالم داشت او. چهان، او سر بازانت سر دی رابینا. بو اویلو پری آماده باشید ابند بودن کانی دهاتو. بالای راز دکهی. دبیس پای چوابه تزور نسپای تانک شو به استر بی. سپای تانک شو تا اصل راهنانی کن انجام دادن. سلام سر بازکانی اما. حالیان بدست او ابو بر سر نوی پلیان به جوری حاول که کشانی خوان. زغالوش امت سپایش به هزمان هیا. بیکن وقت راستا. هنگاوی دوام دبی 15000 سرباز بدست بینم ری بسر تانک شو دازال ببمو ببم بگوری همو ولات بله همو ولات تمح کاریکانی سوسول زیادی دابون بشویچی بر بلاو لو ماوی در زنگاوران لهمو لایچی ولات هلسانوا با ململانه تندو تیج لپیناو دزگتن بسر زوی وزار و مال و سامان و خلچی بیتاوان دا ناوی سرکردکان لهمو لایگ لزیادی دابون وقت تانک شو لو با و شاو سوسوی سرکرده تمح کار با شیوه چی تاک بگرینج دام با کسانی ترو لگل ایداد سوهانجی زیرک للای چی ترو عبد الرحمن و حمزه و حکمت وستانو لپیناو داد پروری و ساک خوازی و آشتی و آرامی بو همو خلق دستیان با تیکوشان کرد بلام عبد الرحمن پیاوه چی ون بولتاو سرکردکانی ترو